cu bine. Noi la Viflai m-am fost, noi la Viflai m-am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și sus și umblă jos. așa că veni ma colinda, sfânta-i seara de Crăciun. Că de când umblăm pe afară, picioarele ne înghețară, sfânta-i seara de Crăciun. Domnul să vă intre în casă, asta-i seara de Crăciun. scripturile despre Mesia Hristos, toate s-au plinit frumos. Așa mare minune, seara de în seara de Domnul din cer pe pământ. În seara de Crăciun frumos, în mijlocul satului, în seara de Crăciun, la casa bogatului, în seara de Crăciun frumos. Bună seara, bucăți mari, în seara de Crăciun, gata-i cina de cina. În seara de Crăciun frumos, gata cina, nu-i de vor. În seara de Crăciun, că-s bucăți mai mari ca voi, în seara de Crăciun frumos. Dumnezeu s-a supărat în seara de Crăciun, și de acolo a plecat în seara de Crăciun frumos. La marginea satului, în seara de Crăciun, la casa săracului, în seara de Crăciun frumos. Bună seara, săraci mari, în seara de Crăciun, gata-i cina de cina. În seara de Crăciun frumos, gata-i cina-i puținea. În seara de Crăciun, hai cu toți pe lângă ea, în seara de Crăciun frumos. Dumnezeu s-a bucurat în seara de Crăciun, și la masă a cinat, în seara de Crăciun frumos. Din pâinea cărutăia, în seara de purea. În seara de Crăciun frumos, din paharul care îl bea, în seara de Crăciun, Dumnezeu-l tot umplea. În seara de Crăciun frumos, la marginea satului, în seara de Crăciun, Domnul cu săracii în seara de Crăciun frumos. Colo sus pe Sfântul soare, rupte de la Sfânt. Raiul Sfânt să-l moștenești, Raiul Sfânt să-l moștenești. Colindă-mi, Doamne, colind. Și cerul să Iisus chema la nuntă în Cana Galilei. Iar mama lui Iisus la nuntă în Cana Galilei, văzând că nu-i vin de ajuns la nuntă în Cana Galilei, zise fiul meu iubit la nuntă în Cana Galilei, vinul tot s-a isprăvit la nuntă în Cana Galilei. Atunci Iisus s-a sculat la nuntă în Cana Galilei, slugile le-a chemat la nuntă în Cana Galilei. Apa-n șase vase-a pus la nuntă în Cana Galilei și le-a umplut până sus la nuntă în Cana Galilei. Iisus le-a binecuvântat la nuntă în Cana Galilei, apa în vin s-a preschimbat la nuntă în Cana Galilei. Atunci toți au cunoscut la nuntă în Cana Galilei că Mesia s-a născut la nuntă în Cana Galilei. O, ce veste minunată în Betlehem ni se arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au zis prorocii. Călătoria într-un mic sălaș, trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culege. Raza soarelui, floarea soarelui, să-mi plătim o cununiță. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o împletim cu voie bună. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Fecioara Maria. În Viflaim, cetate, călătorii sosea. Și fiind prea obosită, să lași-și căuta. Și-n Viflaimul mare nimenea n-o primea. Atunci Sfânta Fecioară din Viflaim ieșa și-n câmp într-o poiană, acolo se-așeza. Și între dobitoace pe fânul cel usca, născuta prea curata, un mare împărat. Fiul începe a plânge, Maria-l mângâia. O, nu plânge, Iisuse, că tu cunoști lumea. Că lumea asta-i mare, prin tine s-a zidit, prin tine și prin Tată și Dumnezeu cel Sfânt. S-aude glas spre seară al clopotelor când, că vine, vine iarna. Pe acest pământ, El vine în haină albă de îngeraș purta, să spele întreaga lume de rău și de păcat. De-atunci în orice casă s-aud colindător, colinda lor